الحمدللہ، ہم نے آج کے حصے کا قرآن ترجمہ سن لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔